020-850-8415. Oh ja, je kan er ook vrij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. In het duister van de kamerels zat Bianca aan de pianos. Ze huilde bittere tranen, ja. En dat deed ze al 3 dagen lang, ja. Zo gaat het in Spanjos meestal, señoritas caballeros. Zo gaat het in Spanjos meestal, señoritas caballeros. Olé! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Plots vliegt door het raam Jos een steen Jos. En Bianca denkt, oei, dat was hij Jos. Zij opent het balkonraam, ja. En ze roept, Henrico, ben jij daar? Zo gaat het in de spanning, door de middag, daar, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de En hij loopt voor het raam heen en weer los. Maar plots neemt hij een alopia. En hij vliegt in de armen van Bianca. Zo gaat het in de spijker, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, ze geven mekaar veel zoentjes. Maar plots, daar gaat het deur open, ja. En ze worden betrapt door die papa. Zo gaat het in de gedichte spijker, door de gedichte spijker, door de gedichte spijker, door de gedichte spijker, door de gedichte spijker, door de gedichte spijker, door de gedichte spijker, door de gedichte spijker, door de gedichte spijker, door de vreselijk boos als brug. En hij vloekt er machtig op los, ja. En plots trekt hij een pistool, ja. En hij schiet ze allebei dood, ja. Zo gaat het in de spijker, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag. Zo gaat het in de spijker, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag, door de middag. Zo zo, ik zeg een hele goede avond allemaal, lieve mensen daar thuis achter de computer. Mijn derde avond, maar mijn goede avond hier bij Radio Puur Hollands. Laura en Marco, ik wil jullie bedanken dat ik bij jullie mag komen draaien. En ik wil alle DJ's bedanken die de afgelopen week gedraaid hebben. Ik heb alweer een aantal verzoekjes staan en je kan ze vinden op www.radiopuurhollands.nl. Verzoekbox live, even klikken die klak, opsturen en dan komt dat allemaal bij mij terecht. We gaan er een gezellige avond van maken. Maar het programma maken jullie natuurlijk. Maar ik ga eerst even dit plaatje doen. Ondertussen zoek ik de verzoekjes op. Ja, dus Dario en Imca Marina. Wat een heerlijke dag. Nou, we mogen niet klagen, hè, met het mooie weer deze week. Een hele goede avond. Het weer is weer fantastisch, zonnetje doet mee. We pakken onze spullen en gaan naar de zee. Zodra de zon gaat schijnen, krijg ik een goed gevoel. Ik zeg tegen...

Ja, dat was Stef Ekel, Blue by You, mocht ik draaien namens Marco en Laura. En ze zeggen, wij wensen jou veel plezier bij Radio Puur Hollands. En ik mocht een mooie uitzoeken. Nou, was deze niet mooi? Ik dacht het wel. Van zijn nieuwe CD was dat. We gaan even een lekker plaatje doorheen draaien. Ronald met Rollator. Rollator. Hij staat voor je klaar. Hij brengt je van hier en naar daar. Het is een wonder op wielen. Het loopt als een trein. En benzine, dat hoeft er niet in. Met voor op een mandje. Het maakt het je echt naar je zin. Het is je vriend voor het leven. Maar tegen je beste vriendin. Rollator, Rollator, stelende show. Je pakt hem, hij staat voor je klaar. Hij brengt je van hier en naar daar. Het is een wonder op wielen, het loopt als een trein. En benzine, dat hoeft er niet in. Met vol op een mandje, het maakte je echt naar je zin. Het is je vriend voor het leven, maar tegels je beste vriendin. Ronald met een Rollator. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is aangevraagd door onze Harry. Draai deze plaat maar uit oktober 1975. Een lekker oudje voor iedereen op luisteren. Piet Veerman met Rolling on the River. Count a million diamonds in a ruby sky. Quietly my nights turn into days. Let your mind go wander along the shore, turning back the hands of time once more. To all the little crowded places where we used to play, really made it to your door. Thought I never knew what was bad and what was wrong. I had to go along that rocky road. Too long in the wind, though I say we had it all. I came to see the dumping metaphor. I've been holding on the river. I travel overland. I've been looking for the beginning and the end. On my long time journey to the ever-changing sand, I dare say that it ain't easy trying to understand. Walking down the water in the slowly rising sun. So wonderful to be back home again. I can feel the tender touch of the sun's embrace. All my nights I feel them sail away. I feel the cold is fading like the morning dew. Oh, my man's reaching out for you. I can hear the skylark sing high up in the sky, and it sort of make me wanna sing my song for you. I can still remember I was writing songs to you, but I never saw what you did understand. Stumbling through the darkness every time I wasn't true, you could read between the lines again. I've been going on the river. I travel over land. I've been looking for changing sand. I dare say that it ain't easy trying to understand. I've been going on the river. I traveled over land. I've been looking for the beginning and the end of my long changing sand. I dare say that it ain't easy trying to understand. I've been holding on the river. I travel overland. I've been looking for the beginning and the end of my long journey. Ja, dat was Piet Veerman, Rolling on the River, aangevraagd door ons Harry, voor iedereen op luisteren. Walter Kroes, doe ik het goed? Zo genieten van jou om me heen, maar straks moet ik verder, ben jij weer alleen. Soms heb je vragen waar ik het antwoord niet van ken,

Jezus, hier in Nederland. Ja, Nederland, ja, Nederland. Ik heb geen euro meer te maken, alleen maar diepe lege zakken. Maar zolang de tap nog loopt, oh, oh, is ons café niet te koop. Maar zolang de tap nog loopt, oh, oh, is ons café niet te koop. Soms ook naar me wijzen, mijn ogen steeds ontwijken. Wat willen ze bewijzen? Maakt het eruit dat ik niet alledaags ben en mijn leven niet als iedereen plant. Ze mogen denken wat ze willen, ik laat me niet meer kisten. Geen tijd meer aan verspillen, op dagen aan verkristen. Ik trek mijn plan en neem het echt in handen. Laat jaloezie voor eeuwen stranden. Van jouw talent en niet onzeker zijn. En hou je vast aan je eigen idealen, dan zal jouw ster voor eeuwen stralen. Wees wat liever voor elkaar, sta voor een ander klaar. Daar is toch niet zo raar. Edwin, leef je leven. Het plaatje wat u voor hoorde was aangevraagd door onze Harry. Voor iedereen op luisteren. En dat was Ruud de Wit met Geen Zin te Makken. Yo, hoi, leuk. Leuk dat je luistert. Ja, inderdaad. Leuk dat je luistert. Je vraagt een plaatje aan voor Zin, voor Rood, voor Katrien, voor Harry, voor Sonja Desmond, Tini, Henk, Marco, Laura en iedereen op luisteren. En dan ben je ook niemand vergeten. René Riva en Joke de Kruif. Ik heb mijn hart gegeven. Zag je in mijn dromen, altijd heel dicht bij mij. Je bent teruggekomen. Het is voor ons niet voorbij. Nu ik in je ogen kijk, voel ik mij ontzettend rijk. Zonder jou was ik alleen en eenzaam, weet dat ik niet wist wat ik deed toen ik jou zomaar liet staan. Maar ik ben er weer en ik ga niet meer weg, want dat wil ik niet meer. De laatste keer was ik zo alleen, dat gebeurt me niet weer, want dat wil ik niet meer. De Kruif, ik heb mijn hart gegeven. Aangevraagd door Jo. Speciaal voor Zin, voor Rood, voor Katrien, voor Harry, Sonja, Desmond, Tini, Henk en Marco, Laura en iedereen die ze vergeten is. Lady van het eetcafé. dames en heren, we gaan sluiten. Doen jullie het licht in de frituur uit? Wij zijn weg. Later! Ja, dat was Ronnie Raas, de Alleenie van het Eetcafé. We hebben een verzoekje binnen van onze Desmond. En hij vraagt dat plaatje aan voor alle Ajax-fans. En iedereen succesvol vanavond. En maar hopen dat we winnen tegen Real Madrid. Je vraagt een plaatje aan Ajax met dat clublied. Daver langs de velden, voor ons dierbaar rood en wit. De ploeg der dappere Meerse helden, onze vreugd en trots bezit. Alom gevreesd in heel de landen, glorie onze Amstelstad. Ieder draagt ze op de handen, wie gaat niet op Ajax praat. Was het Ajax clublied en was aangevraagd door Desmond voor alle Ajax fans. En veel succes vanavond. Ik hoorde net van Desmond dat ze in Spanje spelen. Nou, ik dacht dat ze eerst in de arena speelden, want er stond zoveel MA vanmiddag. Dat was niet normaal. Peter Beense, samen aan de zwier. Zo laat, ik ben geen geldautomaat. Ach nee, ik zit bij jou nog nooit te klagen. Dat zeg ik niet, maar ik weet toch hoe het gaat. Ik wil gewoon een avond met je stappen. Nou gezellig kind, we gaan een biertje hapen. Ik had het al een tijdje in gedachten. Had je moeder uitgelegd? Ze zei je moeder hem gewoon maar vragen. Jij dacht ik ga maar aan een kansie wagen. Samen lekker aan de schier, schier, schier. En we maken veel plezier, schier, schier. Is een hele tijd geleden. Samen delen. Wij gaan naar een brandcafé. En we nemen iemand Ja, dat was Peter Beense met zijn dochter samen aan de sfeer. Harry, jij vraagt een plaatje aan. Hij is speciaal voor Joost. De nummer 1 hit van 13 december 1975. 4 weken lang op nummer 1. En hij is voor iedereen die ervan houdt. Pussycat met Mississippi. Pussycat met Mississippi was allemaal aangevraagd door onze Harry. Speciaal voor Joost en de nummer 1 hit van 13 december 1975. Ja, Pascal, het is je glimlach. Even dubbele klik in mijn mapje en flop alles weg. Maakt niet uit, ik ga het opzoeken. Vitabella van Sineke. Sineke met Vita Bella. We gaan gauw door met dat volgende verzoekje. En dat is aangevraagd door Harry. Speciaal voor Jo. En leuk dat ze op luisteren zit. Nou, zeker weten. En Harry vroeg aan Carol Emerald met a, like a Night Like This. Touch. was Carol Emerald en Night Like This. Aangevraagd door onze Harry. Speciaal voor Jo, die gezellig op luisteren zit. Ja, we gaan even lekker naar de playa. Met alle Debbie Janken. Jij stond bij het water en lachte naar mij met een wazige blik. Lief op te staren, maar alles wat jij zag was ik. La, la, la, la, la, la. Bestelde een wijntje en voelde jouw hete adem in mijn nek. Mijn hart sloeg op hol en ik was totaal van de leg. Ga je mee? Ga je mee? Meisje, ik ben oké. Okay. Hey, hey. Samen naar de playa, op de Himalaya. Belgische Ardennen, weet je op de hei. Samen naar de playa, op de Himalaya. Het einde van de wereld, kwam jij ooit op bij mij. Samen naar de playa, op de Himalaya. Belgische Ardennen. Met Playa. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is aangevraagd door DJ Desmond. En hij vraagt aan voor onze rode. En dat ben ik. Marco Bezzato met de Italiaanse medley. Noi chi siamo gente di pianura. Navigatori e spezzi di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo sale nei capelli, nel mare abbiamo le profondità, le donne fregamente negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Sempre di que va sul giorno, baby. Come stai? You go with him, now you come back, my lady. What's in time? You're so free. Marco Bezzato, met de Italiaanse medley, aangevraagd door DJ Dismond. En dat was speciaal voor mij hier in de studio, Django Wagner. Die mooie ogen hebben mij bedrogen. En een hele goede avond hier bij Radio Puur Holland. Ik denk vaak aan die dag. Jij zat daar met een vreemde in een donkerbruin café. Ik was totaal van slag, want jij ging met die ander mee. Die mooie ogen hebben mij bedrogen en voorgelogen. Ik ga er niet geloven, ik heb al die nachten op je zit te wachten. Maar jij kwam nooit naar huis, ik heb het echt gehad. Ga uit mijn leven, je hebt me niets te geven. Je hebt mij bedonderd, vanaf die allereerste dag. Die mooie ogen hebben mij bedrogen. Die mooie ogen hebben mij bedrogen. Harry, jij vraagt een plaatje aan speciaal voor mij hier in de studio. In het studio Gein. En ik zie nog die twinkelingen ogen. Toen alles weer werkte. Nou, ja zeker. Echt wel. Wat was ik blij dat het werkte, zeg. Jongen. Maar ik vergeet natuurlijk ook nog iemand te bedanken. Dat is Marco natuurlijk. Het was echt bloed, zweet en tranen hier. Maar ja, we kregen het niet voor elkaar. Uiteindelijk kwam erachter dat mijn geluidskaart stuk was. Ja, dan kun je doen en laten wat je wil. Maar dan werkt het echt niet hoor. André Hazes. Dat ene moment. De dag dat ik jou zag. En jij naar me. Dat het bestond, het maakte me maar boeien, het liet me niet gaan. Ik ging naast je staan en raakte je aan, toen ben jij weggegaan. Was jij alweer weg? hoop dat ik jou nog een keer ontmoet. Al zeg je dan niets, ik heb dan toch iets, dat ene moment. André Hazes, dat ene moment was aangevraagd door onze Harry. En hij was speciaal voor mij hier in de studio Gein. En hij ziet die twinkelende oogjes zaterdag toen het allemaal weer werkte hier al in de studio. En wat was ik blij. Zo, echt wel. En waarom? Omdat ik het hele namens in het Ronnie van Bimmel. Hier live bij Radio Puur Hollands. Happy, oh la la, een doodeenvoudig stekje, oh la la, mijn avond kan niet stuk, oh la la, ik ben geboren voor geluk, oh la la. Ik heb het heerlijk naar mijn zin, de sfeer die zit er prima in, de hele tent staat op zijn kop, als echt de klok de tijd is op, even pauze geven ze, maar even heeft de juiste kleur, de sfeer die zit er lekker in. Ik heb het heerlijk naar mijn zin, de sfeer die zit er prima in, de hele tent staat op zijn kop, als echt het klopt, de tijd is op, even pauze geven ze, mijn leven heeft de juiste kleur, de sfeer die zit er lekker in, ik heb het heerlijk naar mijn zin. Een man danst met zijn nicht, oh la la, het is werkelijk geen gezicht, oh la la. Maar staat hier steeds vol, oh la la. Nee, niets is hier te dol, oh la la. Ik heb het heerlijk naar mijn zin, de sfeer die zit er prima in. De hele tent staat op zijn kop, als echt een klok, de tijd is op. Even pauze geven ze, mijn leven heeft de juiste kleur. De sfeer die zit er lekker in, ik heb het heerlijk naar mijn zin. Heerlijk naar mijn zin, de sfeer die zit er prima in. De hele tent staat op zijn kop, als echt de klok, de tijd is op. Even pauze, geen gezeur, maar even heeft de juiste kleur. De sfeer die zit er lekker in, ik heb het heerlijk naar mijn zin. Ik heb het heerlijk naar mijn zin, de sfeer die zit er prima in. De hele tent staat op zijn kop, als echt de klok, de tijd is op. Even pauze, geen gezeur, maar even heeft de juiste kleur. De sfeer die zit er lekker in, ik heb het heerlijk naar mijn zin. Ja, Ronnie van Bemmel, ik heb het heerlijk naar mijn zin. DJ Desmond, jij vraagt een plaatje speciaal voor Harry en voor Sonja. Elton John met Nikita. Thank you. cold in your little corner of the world. You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, so, oh, Nikita is the other side. I've already given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look out through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, so, Nikita is the other side. I've already given light and time.

kroeg, die vind je nergens meer. Bel je gabbers, vraag ze mee. Dat lijkt me wel een goed idee. Samen met de hele groep is het wel veel tot morgen vroeg. Geef een rondje of trek aan de bel. Als jij het niet doet, dan doe ik het wel. Leek, dat is er al genoeg. Dus blijf wel lekker feesten in de kroeg. Is een feestje wat een spel, een bakkokkeeltje of wat wijn. Het is heerlijk om weer op stap te zijn. Die drank die staat snel in mijn broek, en dat lachen doet me goed. We staan te hossen als een beest, geen kroeg waar ik niet ben geweest. Geef een rondje of trek aan de bel, als jij je. Maar weet je wat? Laat je lekker gaan! Doe je jassen en ga mee. Ik weet een grandioos café. Daar hangt een hele leuke sfeer. Zo'n kroeg die vind je nergens meer. Bel je gabbers, vraag ze mee. Dat lijkt me wel een goed idee. Samen met de hele ploeg. Is het wel feest of wordt het vroeg? Geef een rondje of trek aan de bel. Als jij het niet doet, dan doe ik het wel. Leed, dat is er al genoeg. Dus blijf maar lekker feesten in de kroeg. Ja. Dat was Feest in de Kroeg van Barry van Vliet. We gaan door met het volgende verzoekje. En dat is er eentje van Desmond. Voor alle DJ's van Radio Puur Hollands. De toppers met Dit is de Moment. Dankjewel Desmond. This is the moment. This is the day. This is the moment when I knew I'm on my way. Every endeavor I have made ever is coming to play. It's here and now, today. Oh, this is the moment and this is the time. When the momentum and the moment are in right, give me this moment, oh, this moment, this moment. I'll gather up my past and make some sense at last. Sing it! Flower, yeah. Put my hand to

ik mijn hart aan Amsterdam verloren. De Wilmenstraat en ook het Rembrandtsplein. Mijn hart dat klopt bij het zien van de Westertoren. En elke brug die je vindt in deze stad. Ik sluit ze allemaal diep in mijn hart. En hoor ik dan de glimlach van een kind. Dat iedere Amsterdammer zo graag zingt. O, Amsterdam, ik hou zo van jou. Waarom ben ik bij mannelijke pist geboren? O, Amsterdam, ik hou zo van jou. Toch hoop ik dat ik hier nog vaak mag komen. La la la la la la la la. Waarom ben ik bij mannelijke pist geboren? La la la la la la la la la. Toch hoop ik dat ik hier nog vaak mag komen. Toch hoop ik dat ik hier nog vaak mag komen. Want ik hou van jou. liefste zeg me dat jij bij me blijft, schat. Wat was dat met Gypsy? Het plaatje wat u ervoor hoorde was Tino Rosita met Al Amsterdam, aangevraagd door Harry en speciaal voor onze Belgische vrienden. De Teddy Boys, de hele wereld is een gekke huis. De hele wereld, dat is een gekke huis.

Rogier en Kou met Hela, kom met me mee. Ja, ja, de box is leeg. De verzoekbox bedoel ik dan, hè. www.radiopuurhollands.nl. Verzoek live. En dan komt het allemaal op bij mij terecht. Brabants alleen, de oude saxofoon. Op zolder vond ik een koffer, met daarin een oude saxofoon. Het was een heel oud beestje, maar nog heel mooi van toon. Hij had geen enkel deukje, was ooit met liefde bespeeld. Met heel veel zorg en passie, zijn tonen gestreeld. En een boek met wel 100 liedjes, met nootjes vlug en snel. Met van die mooie melodietjes, uit die oude doos, je kent ze wel. Zilver uit Amsterdam, bij ons in de Jordaan. Kleine jodeljongen, Nederland staat bovenaan. Of aan de haven in café, zullen mij nog ooit die klanken horen van die saxofoon. Van dat hele oude beestje, maar de oom zo mooi van toon. Ik speel nu jaren later, zelf op die oude saxofoon. Hij heeft wel wat geleden, maar is nog steeds mooi van toon. Hier en daar een enkel deukje, en soms een heel klein beetje vals. Maar nog steeds goed voor een foxtrot, of een ouderwetse wals. En een boek met wel 100 liedjes, met nootjes vlug en snel. Met van die mooie melodietjes, uit die oude doos, je kent ze wel. Tulpen uit Amsterdam, bij ons in de Jordaan. Kleine jodeljongen, Nederland staat bovenaan. Amsterdamse grachten, of aan de haven in café, zullen wij nog ooit die klanken horen van die saxofoon. Van dat hele oude beestje, maar nog ook zo mooi van toon. Tulpen uit Amsterdam, bij ons in de Jordaan. Staat bovenaan, aan de Amsterdamse grachten, of aan de haven in café, zullen wij nog ooit die klanken horen van die saxofoon. Van dat hele oude beestje, maar nog ook zo mooi van toon. Ja, lekker liedje dit, of een Brabants alleen, de oude saxofoon. Desmond, het volgende plaatje speciaal voor jou. Michael Jackson met Thriller. Lurking in the dark,

daar waren de Lewinning Boys met Seks met die Kale. Aangevraagd door DJ Desmond. Voor iedereen op luisteren. Het was... Ik ga niks zeggen. Nee. Dat is een beetje lullig. Samino, Rossi. Rood zijn de rozen. Ja, en Harry, de wangen van Harry. Als de avondzon weer langzaam om de gaat en de eerste ster net aan de hemel staat, dan kom ik thuis, mijn jou, mijn hart, wie ik altijd heb lief gehad. Ik neem jou in mijn arm en zing voor jou. Rood zijn de rozen van Samino Rossi. Die draaide ik even lekker tussendoor. Harry, jij vraagt een verzoekje aan. Speciaal voor Marina. Peter Beense met Laat ze maar lullen. Je hoort soms van verhalen. Hoe komen ze daar toch weer bij? Waar zou hij het toch van betalen? Ach, ze klussen er zeker wat bij. Soms kun je je oren niet geloven, de roddels gaan over straat. Maar vaak is toch alles gelogen, ach je weet hoe het allemaal gaat. Ze mogen van me zeggen wat ze willen, ik trek me daar toch lekker niets van aan. Want dat ze kletsen is soms om te gillen, ik blijf mijn eigen gang toch gaan. Ze moeten

als ik kan, heb ik het niet meer. Mijn hart kan zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart kan zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen verweer. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik nog geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ik hou van jou. Ja, het nieuwe plaatje van Frans Bauer. Mijn hart gaat zo tekeer. Voor de beste muziek, je luistert naar deze station. Frans Waets, hij speelde accordeon. Het weekendhotel lag discreet. Er scholen in duinen aan zee. De tijd vloog er te vlug voorbij. Als God in Frankrijk leefden wij. Onze kamer met half pension. Aan het strand met een prachtig balkon. We kregen ontbijt daar op bed. En s'avonds was er balmuzet in de salon waar alles begon. Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon en we draaiden maar mee. Hij speelde accordeon, heel alleen. De muziek en de wijn, een geweldig festijn, en we draaiden maar weg. Ons weekendhotel in die tijd was niet duur, we waren niet rijk. Maar luxe verlangde ik niet, als ik maar heel dicht bij je sliep. Droomden op het stille strand. Een meelpikte brood uit je hand. Het leven gaf ons twee zoveel. We bouwden menig luchtkasteel. In de salon waar alles begon. Hij speelde accordeon. Heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon en we draaiden maar mee. Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. De muziek en de wijn, een geweldig festijn en we draaiden maar mee. Ons klein hotel dat is voorbij. Het ligt er nu zo eenzaam bij, alsof het nog meetreurt om jou, omdat ik nog steeds van je hou. Ik kwam er nog eens maar alleen, de heimwee die dreef mij daarheen. En de baas bleef heel discreet, vroeg niet naar jou, want hij begreep. In de salon waar alles begon. Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. Hij speelde accordeon en we draaiden maar mee. Hij speelde accordeon, heel alleen voor ons twee. De muziek en de wijn, een Palestijn. En we draaiden maar mee. Hij speelde accordeon, Frans thuis, Duits was dat. De verzoekbox is leeg en we hebben nog wel eventjes hoor. Ja, 9:15 ga ik de box, 9:10 ga ik de box sluiten, 9:15. Dan kan ik de plaatjes nog even draaien vanavond. Want we zijn er tot 10:00 hier bij Hollandse Hit Radio. En weten jullie het al, we hebben een feestavond. Echt waar. Radio Noordzij en Radio Puur Hollands organiseren een grandioos feest op 8 oktober 2011. Daar is je wijze. Ons feest, ons feest. Wordt gehouden in Studio Westpoort. Transformatorweg 29 te Amsterdam. Bus 48, stop voor de deur. Kaarten kunt u bestellen via onze website. Dan surft u gewoon naar www.radiopuurlandse.nl of via www.radionoordzij.nl. Kaarten kosten maar liefst 15 euro. Bestel uw kaarten, bel naar het nummer 020-8508-415. Ik herhaal 020-850-8415. Oh ja, je kan er ook vrij parkeren. Ons feest wordt een super mega party. Zorg dat u er ook bij bent. Klaar. Hallo, hallo, hallo, hallo, bonito, hallo, hey. Hey, hey, hey, hallo, bonito, hallo, hey. Hallo, hallo, hallo, hallo, bonito, hallo, hey. Hey, hey, hey, hallo, bonito, hallo, hey. Ik kwam een meisje tegen in een warm land. Met lange zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij hey, kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Rob Ronalds met Palo Palo Bonito. Het volgende plaatje wat ik ga draaien, dat is er eentje van Marco de Hollander. Feest op de Playa. Doet die... Ja, hij doet het. Caramba, caramba, hey amigo, uit je mond, laat je lekker gaan op de radio. Caramba, caramba, feest op de playa. Dansende mensen, je kan niks beters wensen. Caramba, caramba, hey Rio. Archibo, laat je lekker gaan in Mexico. Op reis, ja ieder jaar, weg naar de zon, naar strand en zee, maar zijn accordeon, die nam hij mee. Hij speelde s'avonds op de boulevard, een polonaise op het strand, ja reken maar. In Mexico, daar aan de kust, diep in de nacht, kreeg hij pas rust. Caramba, caramba, feest op de playa, dansende mensen, je kan niks beters wensen. Caramba, caramba, hey amigo, uit je boom, laat je lekker gaan. Op de radio. Radio. Caramba, caramba, feest op de playa, dansende mensen, je kan niks beters wensen. Caramba, caramba, hey amigo, uit je mond laat je lekker gaan, in Mexico. Ja, feest op de playa was dat van Marco de Hollander. We hebben nog een verzoekje binnen van onze Desmond. En dan vraagt hem speciaal aan voor DJ Marina, onze zatteke en zoeke Frans Bauer. Hey, lekker ding. Thank you. Frans Bauer was dat met Hey Lekker Ding, aangevraagd door Desmond. Speciaal voor Marina, onze Zotica en Azuka. Zo, een lekker Engels plaatje. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Falling into deep. You have my heart and soul. Dit van Adele Rowling in the Deep. Gerard Joling en Koren, als je alles hebt gehad. Als ik kijk en zie hoe ik mijn leven deel en beleef. Besef ik toch steeds meer dat ik mijn zegen tel en veel meer. Geef moment, al heb je zelf geen cent te maken. Wat als je alles hebt gehad, van kaviaar tot aan patat. Vraag dan jezelf nog maar eens af, hoe moet je verder lopen met dag? Zelfs als je arm bent, ben je rijk. Het is maar hoe je het bent.

die ziet geen toekomst meer. Nee. Vandaag was dus de laatste keer. Nou en? Als alles even tegen zit en jij in de penarie zit. Nou en? Je gaf zo vaak je laatste cent, omdat je nu eenmaal zo bent. Nou en? De muziek die was van Pascal Vormer. Ja, zoals de meesten onder ons mij wel kennen, het laatste liedje meestal, Dario. Je hoeft me niet te zeggen. Vergeef het mij als ik mijn tranen niet laat zien. Vergeef het mij als ik niet denk het goed te zien. Vergeef me alles wat ik jou heb aangedaan. Laat me nu maar gaan. Leef je eigen leven. Je hoeft me niet te zeggen hoe het leven moet. Hoe het leven moet, hoe het leven moet. Kijk maar in mijn ogen, ja, je ziet het goed. Ja, ja, ja, ja, ja, je ziet het goed. Stel me niet te deur, mijn lief, want dan wend ik me af. Tot voor de waarheid, wat de lach, maar wie heeft dat niet? Je hoeft me niet te zeggen hoe het leven moet. Hoe het leven moet, hoe het leven moet. Kijk maar in mijn ogen, ja, je ziet het goed. Ja, ja, ja, ja, ja, je ziet het goed. Wat ik laat zien is sentiment, mijn hart zit vol. Ik toon mezelf, ik speel geen rol, ik zie wat ik zie. Vergeef het mij dat je je leven gaf van mij. Vergeef het mij dat alles klopt wat ik je zei. meer. Dat is al verboden. Vergeef het mij als ik mijn ware ik laat zien. Vergeef het mij waar ik vandaan kom bovendien. Vergeef alles, ook als ik nu door wil gaan. Laat me nu maar gaan. Ik leef mijn eigen leven. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Hoe ik leven moet, hoe ik leven moet. Kijk maar in mijn ogen, ja je ziet het goed. Ja, ja, ja, ja, ja, je ziet het goed. Stel me niet te leuren, lieve, dan wend ik me af. Zo voor de waarheid van de lach, van wie heeft dat niet? Alles komt een eind, ook vanavond hier bij Radio Puur Holland. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren vanavond. Het was gezellig en druk. Morgenavond Harry, met Harry Nostalgie. Maar je hoort die volgende week dinsdag weer. Veel luisterplezier en vergeet niet naar de non-stop te luisteren. Die heel mooie non-stop die allemaal in elkaar gezet door Marco. Lieve mensen, welterusten en tot volgende week. Doei doei! Be quiet, your silence sounds so loud tonight. I'm out tonight. And if this heart would work, then I would feel the hurt tonight. It's worth a try. I try to break it, but it's not breaking. I try to fake it, but there's no faking. I took your pictures down, but you're still in my line of sight. invisible, it's not physical. Can't go no further down, down, but I need the floor.